Bank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Teraz serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. To już prawomocna decyzja. Ofiara księdza pedofila ma dostać 1 000 000 zł. W tym serwisie Trójki także o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt PiSu trafił pod obrady Sejmu. A w Sejmie jest już także propozycja PSL-u. Emerytura bez podatku, pod którą podpisało się ponad 100 tysięcy osób. 1 000 000 zł zadośćuczynienia dla ofiary księdza pedofila, dziś dorosłej kobiety, która w wieku 13 lat była gwałcona przez księdza Romana B. To pierwsze tak wysokie odszkodowanie w tego typu sprawie. Poznański sąd apelacyjny utrzymał wyrok niższej instancji. Pokrzywdzona ma też dożywotnio dostawać rentę, a płacić ma Towarzystwo Chrystusowe, do którego należał ksiądz. Jego pełnomocnik, adwokat Krzysztof Wyrwa, już zapowiedział, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego. Wydaje mi się, że ten wyrok, tak jak każdy wyrok, który jest w jakiejś formie pierwszym czy precedensowym, może stanowić dla innych wskazówkę, ale nie jest to rozstrzygnięcie. Myślę, że to rozstrzygnięcie końcowe nastąpi na skutek wniesienia skarg kasacyjnych przez strony do Sądu Najwyższego. Dzisiejszy wyrok jest już prawomocny, co oznacza, że nawet jeśli sprawa trafi do Sądu Najwyższego, już teraz Towarzystwo Chrystusowe musi wypłacić pieniądze. Powinno to zrobić niezwłocznie. Poszkodowanej kobiety nie było dzisiaj w sądzie. Po 10 latach od tego, co się wydarzyło, nadal przechodzi terapię. Adwokat pokrzywdzonej kobiety mówi, że wnioskowała ona nie tylko o wyższą kwotę zadośćuczynienia i renty, ale także o pisemne przeprosiny. Jak dodaje, to co ujawniono, to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co pani Katarzyna przeżyła. W 2009 roku ksiądz Roman B. został skazany na 8 lat więzienia. W sądzie miał przyznać się do kilkudziesięciu przestępstw seksualnych. Po apelacji kara została zmniejszona, a Roman B. wyszedł na wolność po na 4 latach. Został wyrzucony ze stanu duchownego. W Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Zadaniem tego funduszu będzie dofinansowanie budowy, przebudowy, remontów powiatowych i gminnych dróg, a także zadań obejmujących budowę mostów. Ponadto fundusz będzie także realizował zadania polegające na wsparciu inwestycji na drogach samorządowych, mających na celu istotne zwiększenie możliwości obronności naszego państwa. Informował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Rząd zakłada, że do 2028 roku fundusz wyda na ten cel ponad 35 miliardów złotych. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy Emerytura bez podatku. Złożył go lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Inicjatywę poparło ponad 100 tysięcy osób. A zgodnie z propozycją emeryci i renciści otrzymywaliby swoje świadczenia bez potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Naszym zadaniem jest zadbanie o dobrą jakość życia emerytów i rencistów. Nie możemy odpuścić takiego projektu, nawet jeżeli rządzący go nie chcą przyjąć jako poselski. Wielokrotnie PiS deklarowało, że będzie inaczej traktować projekty obywatelskie, że nie będzie ich odrzucać w pierwszym czytaniu. Liczymy na to i to jest powiedzenie przez polskich emerytów i rencistów. Sprawdza, czy jest tutaj chęć do pomocy emerytom. W zbiórkę podpisów zaangażowały się zrzeszenia emerytów i rencistów, a także uniwersytety trzeciego wieku. Potrzebne są pieniądze na leczenie i rehabilitację Dantego. Pies o tym imieniu służy w grupie ratownictwa specjalnego OSP Nowy Sącz. A Dante został wyszkolony do pracy w terenie i na gruzowisku. Cierpi jednak na chorobę neurologiczną, utrudniającą mu sprawne chodzenie. Jego opiekun Michał Gajk opowiadał, że w najbliższych tygodniach pies ma przejść operację. Później czeka go długa i kosztowna rehabilitacja. W tej chwili potrzebujemy pieniędzy na dalsze leczenie pooperacyjne. Rehabilitacja psa po tym zabiegu może trwać około kilku miesięcy, żeby wrócił do pełnej sprawności. I dla nas ideałem by było, żeby był w tym czasie prowadzony i diagnozowany przez specjalistów, gdyż jest to pies pracujący, bardzo wartościowy dla nas. Bez tych psów tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie skutecznie i szybko prowadzić akcji poszukiwawczych. Gdyby chcieć przeszukiwać dany teren, powiedzmy 1 hektara, to zajmie to człowiekowi od 2 do 3 godzin, w zależności od terenu. Pies może to zrobić do 20 minut. Jeden pies zastępuje w granicach około 20 kilku osób poszukiwaczy. Trzeba działać po prostu, ratować pieska, bo jest nam potrzebny. Traktuję go jak członka rodziny. Jest dla mnie tak naprawdę bardzo, bardzo ważne i zrobię wszystko, żeby po prostu wrócił do zdrowia. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie zrzutka.pl, a w Trójce kolejne wiadomości w skrócie o 17.30. Czas na emocje sportowe. W studiu człowiek, który wielkie emocje sportowe widział ostatnio z bardzo bliska. Odzyskał już chyba głos. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Odzyskał. Bardzo proszę. Siatkarze zostali, a propos, w Pałacu Prezydenckim odznaczeni medalami za swoje osiągnięcia w Mistrzostwach Świata. Najlepszy siatkarz zawodów Bartosz Kurek uhonorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Część zawodników otrzymała Krzyże Kawaleryjskie Orderu Odrodzenia Polski. Część Złote Krzyże Zasługi. Piotr Nowakowski Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a Fabian Drzyzga Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Tak się zastanawiam, jaki był klucz przyznawania tych orderów. Nie wiemy, ale można do panów teraz mówić kawalerowie, tak? Kawaler orderu. Tak. Nie ma kiedy odetchnąć od sportu i od emocji, bo ledwo skończyły się te siatkarskie, a wracają piłkarskie pod postacią Ligi Mistrzów. Dziś na 21 zaplanowano 5 spotkań. Bayern zagra z Ajaxem Amsterdam. To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. AEK Ateny z Benfiką Lizbona. Lyon z Szachtarem Donieck. A CSKA Moskwa rywalizować będzie z Realem Madryt. Natomiast AS Roma z Wiktorią Pilzno. O 17:00, do tego trzeba się powoli przyzwyczajać, Juventus zagra z Young Boys Berno. I zagrają też dwa zespoły z Manchesteru. By awansować, musimy teraz rozegrać 5 finałów. Ekipa Guardioli prowadzi w lidze, ale w Lidze Mistrzów przegrała 4 ostatnie mecze, wliczając w to poprzedni sezon. Ostatnio 1-2 z Lyonem. City musi dziś odzyskać impet, ostrzega Daily Telegraph. Dobra wiadomość? Powraca Sergio Aguero. A United? Dwa problemy United? Chaos taktyczny i brak pasji. Tak występy w lidze oceniał niedawno ekspert BBC Danny Murphy. Porażka 1-3 z West Ham Łukasza Fabiańskiego. Trener Mourinho nie ukrywa, drużyna jest w kryzysie. Następny mecz we wtorek. Zawodnicy muszą być odważni i silni. Kluczem jest lepszy początek. Kiedy drużyna, tak jak my, jest w nieco kruchej kondycji, to dobry początek jest najlepszym, co może ją spotkać. Dzisiejsze gazety piszą o toksycznej atmosferze w klubie. Napięciu pomiędzy graczami a trenerami. Podobno ma to zniechęcać zawodników, których zespół chciałby kupić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. No i uściślimy, Manchester City zagra na wyjeździe z Hoffenheim, a Manchester United u siebie z Walencją. O piłce debatować będą niedługo w Anglii, zastanawiając się, jak wydłużyć czas gry w spotkaniu piłkarskim, bo gry w grze jest coraz mniej. Zmierzono i niechlubny rekord padł w niedzielnym meczu Cardiff City Burnley. Grali w piłkę tak na dobrą sprawę w meczu zaledwie 42 minuty i 2 sekundy. Samo wyrzucanie piłki przez jednego z zawodników, a robił to często, przyznajmy, zajęło prawie 8 minut. Wszyscy chcemy wyeliminować poważne straty czasu i wydłużyć czas gry, ale podstawowym pytaniem jest to, jak to zrobimy? Powiedziała jedna z osób, która będzie się zastanawiać. No i swoją drogą to naprawdę jest dobre pytanie. I na koniec jeszcze informacje, tak, siatkarskie, bo od siatkówki męskiej trochę odpoczywamy, ale od żeńskiej nie, bo przecież trwają Mistrzostwa Świata Pań. Siatkarki Chin i Włoch. Trzecie spotkanie wygrały już bez straty seta. Chinki wygrały z Kanadyjkami, a Włoszki pokonały Kubanki. Z ciekawostek, reprezentacja Trinidadu i Tobago w meczu z Tajlandią wygrała pierwszego seta w historii trynidackiej i tobagańskiej siatkówki. Twój ulubiony sport, który nie jest może tym z największym potencjałem komercyjnym, a taki, w którym Polacy odnoszą sukcesy. To, bo dzisiaj o szachach na przykład mówimy, olimpiada szachowa, tam potężna, bardzo mocna polska reprezentacja. Na co ty byś wskazał? Słuchacze piszą, badminton na przykład, brycz sportowy, szybownictwo. I jaki był ten warunek? Taki, że to nie jest zbyt popularny sport. Taki być może o tym, o którym mówimy nieco rzadziej niż o piłce nożnej i siatkówce. Ale taki, w którym sukcesy są istotne. Jiu-jitsu było, sumo na przykład, podobno sumo. Słyszałeś o sumo? O polskich sukcesach w sumo? Tak, tak. Mieliśmy mistrzów Europy, bo mistrzostw świata... Nie. Tak się zastanawiam. To może po 19:00, co? Dobrze, więcej szczegółów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szczegóły o pogodzie już teraz. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu nad morzem, także burze, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Pomorzu Wschodnim. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma ponad 1000 kilometrów długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Jutro sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja.

znikam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Odtąd nikt dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Oddział zamknięty w Trójce 17 po 17. Zapraszamy do Trójki. Polscy winiarze zacierają ręce. Takiego sezonu nie było od lat. Dzięki wyjątkowo wysokim temperaturom w lecie winogrona obrodziły i dojrzały jak nigdy. O tym, jak urodzaj wpłynie na tegoroczne wina, z Marcinem Miszczakiem, właścicielem jednej z podkrakowskich winnic, rozmawia Marcin Friedrich. W tej chwili jesteśmy w winiarni, nie w samej winnicy, tylko w winiarni, bo pan już jest po zbiorze? Jesteśmy w trakcie zbiorów, na takim półmetku zostało nam jeszcze z 2 tony do zebrania. Po zbiorach trzeba od razu to przetworzyć, jeżeli chodzi o wina białe. Trzeba nie tylko zmielić, tak jak czerwone, ale też trzeba wytłoczyć od razu, wycisnąć. Pan Wojciech Bosak, który chyba o winie wie wszystko. No, bez przesady. Słyszałem od winiarzy, że to jest niezwykle udany sezon. Zbiory są takie, jakich nie było od lat. Chyba w ogóle w dziejach polskiego winiarstwa ostatnich 20 lat, powiedzmy, które pamiętam, takiego rocznika chyba nie było. Czy to się może przełożyć też na jakość wina? No już się przełożyło. Z próbki, które próbowałem z kadzi u winiarzy, no to te wina są po prostu rewelacyjne. Wynika to przede wszystkim z pogody, z temperatur. Winogrona bardzo dobrze dojrzały. Nie było przymrozków, nadmiaru deszczu, nie było gradu, owoców jest moc i wszystkie znakomicie dojrzały. To wejdźmy do tej winiarni, zobaczmy jak, tak to, się, jak to wino się tutaj robi. Tutaj mamy wina białe, już fermentują. To jest zbiór tegoroczny. Tegoroczny. Tak, 2018. Tu mamy na przykład Solarisa z tego roku, to już jest sfermentowane wino, jest przygotowywane na tak zwane młode wino, na Beaujolais. Krytycy winiarscy czy specjaliści od wina z zagranicy często są zaszokowani jakością naszych win, zwłaszcza win białych, różowych czy też win musujących, a ostatni rocznik pokazał, że no właśnie, w takich wyjątkowych latach jesteśmy w stanie zrobić bardzo dobrej klasy wina czerwonej, czy ja mam nadzieję, że te wina się takie zrobią. W tym roku częściowo w kadziach plastikowych, ponieważ jest brak zbiorników w ogóle. Wszystko jest wysprzedane. Jest takie zapotrzebowanie. Właśnie ze względu na ten urodzaj, tak? W tej części Europy generalnie, ponieważ są młode winnice, nie są przygotowane, nie mają jeszcze tej infrastruktury, żeby być przygotowanym na taki większy zbiór. W zeszłym roku wyprodukowaliśmy około 3000 butelek. W tym roku, no to będzie szał. W tym roku wyprodukujemy ponad 10 tysięcy butelek. Skąd biorą się ceny polskich win? Bo one są bardzo wysokie. Nasi winiarze, wszyscy bez wyjątku, musieli sami swoje winnice założyć i sami wyposażyć swoje piwnice. Czyli wydać dość duże pieniądze, które teraz próbują zamortyzować. W typowych krajach winiarskich, ja mogę na palcach jednej ręki policzyć wśród znajomych winiarzy, a znam ich setki, którzy sami rozkręcali swój biznes. Robili to ich dziadkowie, robili to ich rodzice, często przy wsparciu hojnych dotacji państwowych czy unijnych. Nasi winiarze takiego wsparcia są pozbawieni. W większości typowych krajów winiarskich winiarstwo jest w sposób jawny albo ukryty dotowane. A może skoro klimat się zmienia i takie lata bardzo ciepłe będą się powtarzały, to może będzie jakaś ważna gałąź polskiego przemysłu? Kto wie. A teraz artysta, proszę Państwa, no mówią, że podobno jak wino, im starszy, tym lepszy. Urodził się dokładnie 2 października w 1951 roku. No earthly church has ever blessed a union, no state has ever granted us permission, no family bond has ever made us two, no company has ever earned commission, no debt was paid, no dowry to be gained, no treaty over border land or power, no semblance of the world outside remained to stain the beauty of this nuptial hour. The secret marriage vow is never spoken, the secret marriage never can be broken. No flowers on the altar, no white veil in your hair, no maiden dress to alter, no Bible oath to swear. The secret marriage vow is never spoken, the secret marriage never can be broken. Ooh. Sting dzisiaj obchodził urodziny. Wszystkiego dobrego. 22 minuty po 17 w studiu Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja urodziny dopiero w grudniu. Zapamiętamy. Macedonia, czy nie Macedonia? Miało być zmiana nazwy, nie będzie? No zaraz to wszystko wyjaśnimy, ale jeszcze też zajrzymy do Serbii i też kilka słów powiemy o Bośni i Hercegowinie. O tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pan Marko Babić, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wzrost napięcia na Bałkanach miał być głównym tematem rozmów serbskiego prezydenta i rosyjskiego prezydenta. Przepraszam, to chodzi o to, że prezydent Hashim Tači, kosowski prezydent, pojechał nad jezioro Gazivoda i postawił w gotowości serbską armię, czy o coś poważniejszego? No to też jest jeden z elementów. Natomiast no, wzrost napięcia tam cały czas jest utrzymywane. No więc właśnie. Pytanie jest, czy tylko przez lokalnych graczy, czy pod pewnymi auspicjami większych lub wielkich graczy tego świata. Bo obawiam się, że to jest taka symbioza jednych i drugich. Tak, rzeczywiście mamy nadal nieuregulowaną kwestię relacji serbsko-kosowskich. Pojawiła się nadzieja, że może uda się osiągnąć porozumienie niedawno. Wygląda na to, że nic z tego nie będzie. Tu oczywiście nawiązuje do tej propozycji wymiany terytoriów. Nawet tak. Amerykanie ustami Boltona, doradcy Trumpa się... No, nie powiedzieli nie, natomiast prawdopodobnie Angela Merkel, Niemcy zablokowali ten pomysł jako bardzo niebezpieczny, a szczególnie na Bałkanach, prawda, wymiana terytoriów, czy w ogóle dotykanie granic. Też mamy nadal nierozwiązaną, albo inaczej mówiąc, otwartą kwestię konfliktu macedońsko-greckiego, a konkretnie chodzi mi o ostatnie referendum niedzielne, nieudane zresztą, tak. Referendum na temat tego, czy Macedończycy się zgadzają na zmianę nazwy państwa. I mamy oczywiście w najbliższą niedzielę mamy wybory, bardzo ważne wybory parlamentarne w Bośni i Hercegowinie, więc czy możemy mówić o napięciu? Tak. No dobrze, to po kolei. Aleksandar Vučić w Moskwie. To nie jest wizyta taka nagła. Nie. To jest wizyta, którą zaplanowano jeszcze wiosną, czyli parę miesięcy temu. Vučić, to już jest druga, jeżeli dobrze pamiętam, druga wizyta Vučića w tym roku w Moskwie. Także Vučić próbuje prowadzić politykę mądrą i racjonalną dla Serbii. Możemy się zastanawiać, czy ona jest rzeczywiście taka. No, Europa na to patrzy trochę z niepokojem. Może z niepokojem, dlatego że on na pewno jest prozachodni, proeuropejski, natomiast jednocześnie próbuje utrzymywać bardzo dobre stosunki z Rosją. To chyba o to chodzi Serbom. Ale tak, musimy pamiętać też, że Rosjanie dość podejrzliwie patrzą na Vučića. Oni go wcale nie traktują jako swojego lojalnego sojusznika. Właśnie dlatego, że ma bardzo dobre relacje z Zachodem. To znaczy on jest zdecydowanie prozachodni, konkretnie w kwestii procesów akcesyjnych do Unii Europejskiej. Gorzej z NATO, ale z drugiej strony też raczej deklaratywnie, dlatego że jeżeli porównamy liczbę różnych ćwiczeń armii serbskiej z siłami NATO, a rosyjskim wojskiem, to wychodzi na to, że wielokrotnie więcej wojska serbskie ćwiczą z siłami NATO niż z rosyjskim wojskiem. Oczywiście, jakie będą tematy rozmów? Na pewno kwestie serbsko-kosowskie. Vučić otwarcie już powiedział, że będzie prosił Putina o wsparcie serbskiego stanowiska w tym sporze. Ono już jest, ale żeby go jeszcze jakby wzmocnić. Poza tym też kwestia uzbrojenia wojska serbskiego ze strony Rosji. No i oczywiście prawdopodobnie będzie chciał uzyskać pewne, może nie gwarancje, ale może stanowisko Rosji w kwestii wymiany terytorium z Kosowem i tym, co może się dziać w Bośni i Hercegowinie, bo pamiętajmy, że w Bośni i Hercegowinie mamy Republikę Serbską, która zajmuje połowę tego państwa i mamy prezydenta Dodika, który jest, on jest dopiero bardzo lojalnym sojusznikiem Putina, a nie Vučić tak naprawdę. Także sprawa jest dość złożona. Do Macedonii teraz. Dlaczego Macedończycy nie poszli na to referendum? Panie redaktorze, jeżeli popatrzymy na pytanie referendalne, ono było podzielone na dwie części. Pierwsza część brzmiała w ten sposób. Czy jesteś za tym, żeby Macedonia stała się członkiem Unii Europejskiej i NATO? A druga część pod warunkiem, że podpiszą, że zostanie, prawda, ratyfikowane porozumienie z Grecją. Ja widzę w tym pytaniu delikatną manipulację ze strony rządzących wobec własnego społeczeństwa. Bo myślę, że nikt rozsądny w Macedonii nie powiedziałby, że on absolutnie się nie zgadza na integrację na przykład z Unią Europejską, a nawet z NATO. Więc ogromna większość Macedończyków jest na tak, ale bardzo dużo Macedończyków nie zgadza się na porozumienie z Grecją, porozumienie dotyczące zmiany nazwy. I teraz właśnie poza tym prawdopodobnie premier Zaev spodziewał się tego typu dylematów i postanowił, że referendum będzie miał charakter wyłącznie konsultacyjny, a nie obowiązujący. Czyli co? Rozmowy polityczne teraz na ten temat? I teraz, a jednak się zdecydował na referendum. Ja mam podejrzenia, że znaczy to było bardzo duże ryzyko z jego strony i poniósł klęskę. Więc dlaczego ryzykował? Przypuszczam, że tu chodziło o pewne naciski ze strony właśnie Zachodu, że musisz mieć także i legitymację społeczną, żebyś dalej kontynuował ten bardzo ważny proces. Przegrał. Więc on nie ma legitymacji społecznej, ale już zapowiada, że będzie dalej kontynuował proces ratyfikacyjny. Prawdopodobnie to się skończy przed przedterminowymi wyborami w Macedonii, najprawdopodobniej, a później zobaczymy, co będzie, bo pamiętajmy, że do 31 grudnia 2018 roku wszystko musi być załatwione ze strony macedońskiej, żeby Grecja mogła uznać porozumienie za ważne. Jeżeli nie, no to wtedy zaczynamy tak naprawdę od początku. Marko Babicz, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. Dziękuję. Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. 17.30 minęła 20 sekund temu. Czas na skrót, Artur Ewertowski. Nie ma obecnie w służbie zagranicznej osób, które były na listach współpracowników służb komunistycznych. Nie znaczy to, że nie ma ich w ogóle w MSZ-cie, tak mówi szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Dzisiaj przedstawił on posłom Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych informacje na temat zmian organizacyjnych w resorcie. Zaznaczył, że obecnie nie ma formuły prawnej dotyczącej wykluczania ze służby zagranicznej osób będących na listach współpracowników komunistycznych służb, co utrudnia działania. Podkreślił, że mimo to proces ten trwa. Jak powiedział w grudniu 2015 roku w MSZ-cie pracowało 105 osób, które figurują na liście tajnych współpracowników służb PRL. Obecnie jest ich 40. W stolicy odsłonięto tablicę upamiętniającą generała Zbigniewa Ścibory-Rylskiego, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec, jeden z inicjatorów budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, zmarł 3 sierpnia w wieku 101 lat. Dzisiaj, dokładnie w 74. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego, na ścianie siedziby Związku Powstańców Warszawskich przy ulicy Długiej odsłonięto tablicę upamiętniającą generała. Związek Powstańców chce też zbudować jego pomnik. Ma zostać odsłonięty w przyszłym roku, na początku sierpnia. Ugaszono pożar, który wybuchł na pływającym po Morzu Bałtyckim Promie. Na jego pokładzie było ponad 330 osób. Według armatora duńskiej firmy prom miał problemy z silnikiem, ale nie płonął. Usterka miała wywołać dym, który uruchomił system gaśniczy. Do pożaru wleciał śmigłowiec litewskich sił powietrznych. Na ratunek wysłano również 4 okręty. W pobliże promu mają dotrzeć za pół godziny i są gotowe, żeby zabrać pasażerów. Do incydentu doszło niedaleko portu w Kłajpedzie. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Włoska firma budująca w Polsce na skraju bankructwa. Grupa Stali złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami. Oznacza to, że jest niewypłacalna, ale przez jakiś czas będzie mogła prowadzić działalność, mając parasol ochronny włoskiego sądu. Na koniec zeszłego roku grupa zanotowała 430 milionów złotych straty. W Polsce Stali odpowiada m.in. za budowę południowej obwodnicy Warszawy, budowę tunelów na Zakopiance czy rozbudowę drugiej nitki stołecznego metra. W lipcu firma wycofała się z kontraktu na budowę tunelu pod Świną, opiewającego na niemal 800 milionów złotych. Grupa jako powód podała brak rąk do pracy i wzrost kosztów materiałów. Po informacji o złożeniu wniosku dzisiaj rating grupy obniżyła firma Fitch. Niska nota C może oznaczać poważne problemy spółki. Ropa naftowa cały czas do góry. Baryłka surowca sprzedawana w Londynie otarła się dzisiaj 2 razy o rekordowy w tym roku poziom $85. Cena rośnie, bo na rynku lada chwila drastycznie zmniejszy się podaż. Przed listopadowym wejściem w życie amerykańskich sankcji na Iran część krajów już teraz zrywa kontrakty. Inne czynniki, takie chociażby jak ostatnie porozumienie amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskie, to jest chwilowy jakiś tam impuls też gdzieś na plus, na pewno na ropie działający. Mówi analityk ePetrol Jakub Bogucki. Jutro Kongres Stanów Zjednoczonych może przegłosować zmiany w prawie, które umożliwią zaskarżenie przed amerykańskim sądem kartelu OPEC. Ten oświadczył w zeszłym tygodniu, że mimo braków surowca na rynku zwiększy wydobycie tylko na wyraźne życzenie klientów. Od przyszłego roku łatwiej będzie rozliczyć PIT. Posłowie zdecydowali o ponownym przekazaniu do Komisji Finansów Publicznych projektu upraszczającego rozliczenia PIT. Jeżeli projekt wejdzie w życie, to fiskus będzie musiał wypełnić deklarację. 15 lutego na większość podatników ma czekać gotowa deklaracja na stronach Ministerstwa Finansów. Nie trzeba będzie już wypełniać żadnych formularzy. Resort Finansów ocenia, że 25% podatników rozliczających się indywidualnie i nie korzystających z żadnych ulg nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć deklarację. Na placu Piłsudskiego w Warszawie można oglądać wystawę poświęconą polskiej przedsiębiorczości. Będzie można poznać dzieje polskiego złotego, dowiedzieć się wiele o Grabskim, najsłynniejszym ekonomiście okresu międzywojennego. Mówi minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski. Wystawa będzie otwarta do 28 października. W kolejnych dniach zaprezentują się na niej też polskie startupy. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,71, frank szwajcarski 3,77, a za brytyjskiego funta płacimy 4,84. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 9 nad morzem i południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu Tomasz Kamel. Mam rewelacyjną wiadomość. Teraz przenosicie numer do Play. Wybieracie jedną z ofert. Solo, duet, rodzina, pokolenia. I co się dzieje? Każda z osób dostaje całe 6 miesięcy abonamentu za darmo. Czy może być lepiej? Oczywiście, że tak. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung otrzymujecie 9 miesięcy abonamentu za darmo. Aha. Przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce i nie płać abonamentu przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią m.in. w sprawie protestu służb mundurowych. Wiele lat temu skończyłam szkołę położnych. Przed przystąpieniem do zajęć w ogóle, do szkoły 1 września pani dyrektor uprzedziła. Nie będziecie szanowane, nie będziecie zarabiać, będziecie pracować świątek, piątek. W szkole się to potwierdziło. Szkołę skończyłam, dyplom zrobiłam, włożyłam do szuflady, przekwalifikowałam się. Ja serdecznie współczuję tym ludziom, tak? No ale cóż zrobić? No sami tak wybrali. Przecież od lat wiadomo i służba zdrowia, i policja, i edukacja, nasze szkolnictwo, oni zarabiają. Pan Rafał pisze tak, nic z tego nie rozumiem. 6 lat temu zarabiałem 1700 zł netto w dużej korporacji, pracując w dziale baz danych. Uznałem, że to za mało i zamiast pikietować przed siedzibą szwedzkiego koncernu, po prostu zmieniłem pracę. Mamy wolny rynek. Bardzo dziękujemy za te wszystkie głosy, rozumiem te Państwa opinie, ale po pierwsze ci, którzy służą, no właśnie, mówią to służba, nie praca. A po drugie, co by było, gdyby wszyscy rzeczywiście kierowali się taką zasadą wolnego rynku, wszyscy na służbie i zrezygnowali z tego rodzaju pracy? No przecież to jest rodzaj służby i takich funkcjonariuszy służb mundurowych po prostu potrzebujemy. 227 trójek, bardzo proszę o Państwa opinię cały czas. ZD@polskieradio.pl 71335 i jesteśmy także na Facebooku. Wystarczy wpisać Zapraszamy do Trójki albo Audycja Popołudniowa. niechaj górę dwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę, już za momencik, Beata Michniewicz i Puls Trójki. Forever. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Dzień dobry. Czy kampania wyborcza, którą obserwujemy, różni się od poprzednich kampanii samorządowych? No, różni się i od samorządowych. Myślę, chociaż jeśli chodzi o samorządowe, myśmy jeszcze nie pełnili funkcji członków Państwowej Komisji Wyborczej. No tak, ale, tak, ale oczywiście porównując tamtą kampanię z kampanią też przy wyborach parlamentarnych i prezydenckich, no ona jest niewątpliwie bardziej intensywna i bardziej, może nie tyle surowa, ile bardziej ostra. Rzeczywiście coraz więcej jest różnego rodzaju sformułowań, które no, obrażają innych tutaj kontrkandydatów do różnego rodzaju urzędów. Czego najlepszym dowodem są zresztą procesy w tym trybie wyborczym. Ale pozwy w trybie wyborczym to jest żadna nowość. One się zdarzały. Tutaj wszystko jest jak dawniej, ale czy pana zdaniem pozywający wykazują większą wrażliwość, czy też właśnie tak jak pan mówi, to przekroczenie granic kampanijnych norm jest większe? Ja myślę, że to przekroczenie kampanijnych granic jest rzeczywiście większe, bo chociażby już poczynając od prekampanii, która się zaczęła dużo wcześniej przed wyborami. No zawsze ta prekampania była, ale wydaje mi się, że o ile przy poprzednich wyborach ci prekandydaci, że ich tak nazwę, bardziej może zwracali uwagę na nasze apele i troszkę może się bardziej do nich stosowali, tym razem niestety tego nie obserwowaliśmy. No właśnie, dlaczego PKW jest w takich sytuacjach bezradna? Może tylko upominać, apelować, ale właściwie jest pozbawiona zębów. Czy to nie jest jakiś błąd w sztuce? No jest błąd w sztuce ustawodawczej, wydaje mi się. Tak. No ja tutaj niestety się zawsze tłumaczę z tego i sami stwierdzamy, że jesteśmy dosyć bezradni w tego rodzaju sytuacjach. Apelujemy po każdych wyborach do prezydenta, do marszałków, Sejmu, Senatu, do premiera, żeby rozważyli możliwość zmiany ustawodawczej, żeby rzeczywiście wprowadzić jakieś normy, które by tutaj może w jakiś sposób ograniczały tego rodzaju możliwość. Nie mówię o karaniu, też nie chcielibyśmy, żeby nam jakieś takie kompetencje przyznawane, bo nie chcemy być żadnym organem inkwizycyjnym, ale wydaje się, że jednak ustawodawca powinien tę kwestię rozważyć i wprowadzić przepisy, które by jakoś tonowały chociażby taką możliwość. A czy widzi pan w tej kampanii takie łamanie fair play, które nie kwalifikuje się do sądu, a jednak stanowi widoczne przekroczenie zasad? No chociażby różnego rodzaju wypowiedzi, które rzeczywiście, być może one się kwalifikują do sądu, ale nie wszyscy chyba chcą korzystać z tej drogi sądowej, mimo że procesy są bardzo szybkie przecież. No tak, ale też jest taka granica no trudno uchwytna pomiędzy pieniądzem a rzeczywistym, upominają się o swoje. Tak, to na pewno, no bo z drugiej strony no kampania zawsze jest istoty swojej dosyć intensywna, ostra. Często kandydaci nie przebierają w słowach. Oczywiście tutaj ta granica jest płynna i pewne wyrażenia, sformułowania w innej sytuacji by były uznane za takie, które naruszają czyjeś dobra osobiste, ale tu w kampanii troszkę inaczej się na to patrzy. Zresztą też wydaje się, że osoby, które tutaj w tej kampanii biorą udział, politycy, no z siłą rzeczy muszą mieć grubszą skórę, być trochę bardziej odpornieni na różnego rodzaju wypowiedzi, które naruszają ich dobra, ale no jest pewna granica, po której się już cofnąć nie można, czyli wtedy już trzeba by zareagować, jeżeli to są już tego rodzaju sformułowania, które naprawdę w sposób istotny naruszają czyjeś dobro osobiste. A w ogóle, panie ministrze, czy są jakieś instytucje odwoławcze inne niż sądy w sytuacjach, o których mówimy? Że coś jest wyraźnie nie tak, jest jakieś łamanie reguł. Nie wiem, być może chodzi o programy w telewizji, być może chodzi o nierówne traktowanie przez różne instytucje związane z wyborami. Do kogo się można odwoływać? No są różne zarzuty. Do nas też trafiają te skargi ze strony różnego rodzaju komitetów wyborczych dotyczące nierównego traktowania, tak przynajmniej podnoszą w tych skargach poprzez środki masowego przekazu. No ale tutaj jest już jedyna droga, to jest odwołanie się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No bo innego tutaj organu poza sądem, poza tego rodzaju organami administracyjnymi, no innego organu nie widzę. No ewentualnie, nie wiem, odpowiedzialność dyscyplinarna posłów za przekroczenie tutaj pewnych granic. Nic w języku. No ale to chyba tyle. Ja nie widziałbym tutaj innych. No oczywiście, no jeżeli ktoś się poczuje aż na tyle dotknięty, że uzna, że jest znieważony, to może dusza, do sądu karnego wystąpić. Hulajdusza piekła nie ma w tej kampanii, tak mi się wydaje. No. Troszeczkę jest. No, chyba tak. Że wszyscy wiedzą, że coś jest nie tak, no ale właściwie machają ręką, bo nic innego nie mogą zrobić. Mogą tylko upomnieć, a nie, ładnie zrobiłeś chłopczyku, ale klapsa nie dadzą. Z drugiej strony trudno byłoby sobie wyobrazić jakieś tego rodzaju reguły prowadzone przez ustawodawcę, które by w taki sposób normowały tę kampanię, że ona stałaby się, no może po prostu trzeba powiedzieć, nudna i tak, tak limitowana przepisami, że praktycznie nie byłaby taką, żywą kampanią. Ostra kampania może sprzyjać frekwencji? No ja myślę, że tak. Ja myślę, że każdy to teraz sposób... pan zachęcasz do podzielania tych zachowań. Znaczy, no nie chciałem zachęcać. Ja myślę, że każdy sposób, byleby nie przekraczał pewnej granicy, jest dobry do zachęcania właśnie wyborców do udziału w wyborach, no bo wszyscy wiemy, że ta frekwencja no, nie jest zbyt wysoka, nie ma się czym chwalić. Czy w PKW są specjaliści od botów i troli? No tutaj jest, nie, znaczy w PKW chyba nie, prawdziwie tutaj są sędziowie, którzy lepiej się ode mnie znają na komputerach, na systemie informatycznym, ale tu przede wszystkim informatycy Krajowego Biura Wyborczego, natomiast my o tyle tylko możemy się... Ale państwo też wyrazili swoje stanowisko. Tak, no ale oczywiście opieraliśmy się tutaj na informacjach, których nam udzielali pracownicy Krajowego Biura Wyborczego, którzy czyli się na tym dużo lepiej znają od w tej nas. Kampanii już pojawiły się boty, pojawił się trolling, tak? Niektóre komitety już się uciekają do tego, no, znaczy trudno powiedzieć już, bo kampania jest w toku. Uciekają się do takich chwytów? To znaczy, opieraliśmy się, to nasze stanowisko zajmujące, opieraliśmy się na doniesieniach prasowych. No, nie widzę powodu, żebyśmy uznali, że one są nieprawdziwe. No tak, ale doniesienia prasowe to poprzednich kampanii dotyczyły. Ja myślę, bardziej tak, no, niż kampanii samorządowej. No oczywiście, ale myśmy w tej naszym stanowisku jakby tutaj dali rodzaj ostrzeżenia, bo sami... Czyli takie działanie prewencyjne, sami tutaj nie natknęliśmy się na tego rodzaju działania, tym bardziej, że no sami jako sędziowie nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, to musiałoby stwierdzić różne organy. Nie wiem, czy również nie powinna się, w razie gdyby tego rodzaju wydarzenia nastąpiły, nie powinny zająć się organy ścigania, czy organy uprawnione do pilnowania bezpieczeństwa państwa, bo nawet taki sygnał mieliśmy od jednego z komitetów wyborczych i to pismo przekazaliśmy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby zbadać. Że jest zewnętrzny wpływ na wybory polskie? Tak, tam było takie sformułowanie, że być może powstają za granicą różnego rodzaju konta, z których się tutaj multiplikuje różnego rodzaju wpisy, no, które mogą stanowić zagrożenie. Myśmy tutaj tego jasne, nie badali. Ale nie wiadomo, czy one powstają, że tak powiem, na życzenie czy na zlecenie jakiegoś Krajowego Komitetu Wyborczego, no, czy jest to działanie sił z państwa? Być może. Pismo było dosyć lakoniczne, ale z ostrożności przekazaliśmy do ABW, żeby to sprawdzić pod kątem też, żeby ewentualnie zapobiec w przyszłości takim zdarzeniom. PKW ma różne skargi i zapytania. Na przykład politycy Prawa i Sprawiedliwości skierowali pytanie dotyczące działań przedwyborczych Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z Platformy. Chodzi o to, że sprawozdania, które są zamieszczone w lokalnej prasie, zdaniem tych pytających czy też skarżących mogą być traktowane jako właśnie kampania wyborcza na rzecz tego marszałka, który też teraz kandyduje jako jedynka w okręgu toruńskim. Czy takie sprawy są analizowane? Czy na pana ogląd to już widać, że tu jest jakieś przekroczenie? Czy nie akurat tego pisma, czy tej skargi, czy tego wniosku, nie wiem jak go nazwać, nie widziałem. Być może ono wpłynęło. Natomiast no, z jednej strony trudno odmówić partiom, które stworzyły komitet wyborczy, trudno im odmówić prawa do popierania kandydatów, których ten komitet wysuwa. Więc tutaj to jest jakby naturalne. Byłoby dziwne, gdyby partia nie popierała, ale tak jak... To o to chodzi, że pan marszałek zamieszcza informacje na temat swojej działalności, no co może stanowić... To na pewno jest odbierane jako kampania wyborcza, jeżeli wszyscy wiedzą, że on stara się, ubiega się o jedynkę, prawda, w toruńskim. No tak, rozumiem. No tutaj no takich, nie znam dokładnie tego wypadku, tylko przypadku, ale tutaj no, granica jest dosyć też taka cienka, no bo z drugiej strony trudno też powiedzieć, zabronić kandydatowi, ażeby swoją osobę promował. Oczywiście no, od tego przede wszystkim jest komitet wyborczy, no, ale nie widziałbym tutaj jakby przeszkód, żeby tu nie ma znaczenia, z której partii pochodzi ten kandydat, ażeby w jakiś sposób, jeżeli to nie będzie naruszało, interesów innych kontrkandydatów, nie będzie to powiedzmy jakiś rodzaj działu kampanii, pani, która ma ośmieszać swoich przeciwników i naruszać ich prawa osobiste, to ja bym to tutaj nie widział jakiegoś problemu w takiej dłużej kampanii. Ponieważ być może są jakieś szczegóły, być może chodzi o sposób finansowania. No właśnie, to tego nie wiem, musiałem się z tym zapoznać. Może tu są zastrzeżenia. A czy znana jest panu sprawa Gliwicka? Czyli taka wymiana w ostatniej chwili kandydatów na listach Koalicji Obywatelskiej. No przyznam się, że też tego nie znam. No właśnie, to bo to lokalna prasa o tym pisała i tu też jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, nie wiem czy już to zrobił, że zwróci się w tej sprawie z pytaniem do Państwowej Komisji Wyborczej, bo uważa, że to jest naruszenie biernego prawa wyborczego, bo tam ci kandydaci, którzy byli na listach, zbierali podpisy, uważali się za kandydatów i okazało się właśnie, że listy zostały złożone bez nich. No tu jest też problem tego rodzaju, że zbierając poparcie dla list, tutaj niekoniecznie muszą być nazwiska tych kandydatów umieszczane, także czasami tak się zdarza, że kandydaci podpisując listy poparcia nie do końca wiedzą, kogo popierają. Wiedzą tylko, że popierają kandydata konkretnego komitetu wyborczego, więc tu może być ten problem. Do nas przychodzi masy rzeczywiście różnego rodzaju skarg, zapytań. No nie wszystkie trafiają tutaj do nas, do PKW. Najczęściej to załatwia Krajowe Biuro Wyborcze i szef Krajowego Biura Wyborczego, ale jeżeli by wpłynęło to do nas, to oczywiście zajmiemy się tym. Ale w każdym razie warto takie zapytania składać, pomimo, że to oczywiście jest warto składać. Oczywiście warto, dla was dodatkowa praca. No na pewno, no nie mogę zniechęcać, bo przychodzi masę tych spraw. Im bliżej wyborów, tym więcej jest tych zapytań, ale do tego ostatecznie i my biuro jesteśmy. W dużych miastach jest podobno wiele wakatów w obwodowych komisjach wyborczych. Czy ten problem da się jakoś rozwiązać? Czy to będą mniejsze te obwodowe komisje? Bo chyba już minął termin zgłaszania kandydatów. Termin minął, tak. Termin minął 30 września, więc tutaj wiem, do nas dochodzą sygnały. Z tym, że to nie jest jakby równomiernie, nie rozkłada się w całym kraju. Są regiony, gdzie jest w pełni zapewnione, zapewnione są komisje członkami, są regiony, gdzie no i co, gdzie to jest jakiś problem, że będą mniejsze te... Znaczy nie mogą być mniejsze niż 5-osobowe, bo przepis dopuszcza możliwość obniżania. A wie pan, że są takie sytuacje, że gdzieś zabrakło nawet tych pięciorga? O tym nie wiem. Chyba nie. Natomiast jeżeli nawet było tak w takiej jest sytuacji? No nie dopuszczamy się, żeby tak się wydarzyło, bo podobna sytuacja była z komisjami terytorialnymi, gdzie też no tutaj był taki nawet okres, że niepokoju dużego, że może tak się zdarzyć, że komisje nie będą skompletowane. Okazało się, że w ostateczności komisarze tutaj działali, dyrektorzy delegatur i doprowadzili do wypełnienia członkami tych komisji. Myślę, że to będzie podobnie. No mamy do wyborów jeszcze prawie 3 tygodnie, więc no mimo, że termin do powoływania komisji minął, ale zawsze tutaj można, przecież komisarz może dokooptować poszczególnych członków, jeżeli się zgłoszą. A myślę, że ta kwota 300 zł... Czy jednak można się zgłosić? Można się zgłosić. No trzeba nawet się zgłosić. Powiedział pan, że jest termin do 30. Tak, ale nie możemy tego traktować... Nie taki ortodoksyjny. Nie możemy dla się traktować tego w taki sposób bezwzględny. Nikogo nie dopuszczać, jak będą chętni w sytuacji, kiedy komisji będzie brakowało. A jeśli chodzi o karty do głosowania, będą wydrukowane czy nie? Bo kilka tygodni temu pan narzekał, że marszałkowie jakoś odmawiają niektórzy. No ale już współpracują. No wprawdzie podtrzymują swoje stanowisko, że uważają, że to nie jest ich obowiązek, ale twierdzą, że dla dobra wyborów, no i chwała im za to, będą swoje obowiązki wykonywać. Te karty będą karty w postaci jednostronicowych kart, nie będą książeczki. Książeczka. No ale gdzie będą książeczki? Może się zdarzyć, jeżeli będzie ilość komitetu większa niż 20, bo wtedy się nie zmieszczą na karcie, ale myślę, że to może być naprawdę jakiś wyjątkowy wyjątek. Natomiast będą karty, to nie będą płachty takie wielkie jak kiedyś. Nie chcemy tutaj straszyć wyborców, że nie będą potrafili się tym posługiwać. One będą... Dopuszczalne są dopiski. Czy mogą być wulgarne? Ja oczywiście nie zachęcam, ale... Też nie zachęcam. Każdy dopisek nie powoduje nieważności głosu. Byleby, jeżeli wyborcy chcą już koniecznie ten dopisek postawić w kratce, do czego bym zniechęcał, żeby nie utrudniać pracy komisji w odczytywaniu intencji wyborcy, to taki dopisek też nie spowoduje nieważności głosu, byleby te dopiski nie zatarły tego tak zwanego krzyżyka, który musi być postawiony w kratce, do przecięcia musi być w kratce. Nie krzyżyk, może być ptaszek. To jest znak, nie? Taki półptaszek z jedną nóżką. To znaczy i krzyżyk, i nie krzyżyk. No oczywiście, no ptaszek nie może być, to muszą być dwie przecinające się linie. No dobrze, ale ptaszku się nie przetną. No nie, taki ptaszek z jedną nóżką, to się coś przetnie, nie? No, albo jedna nóżka krótsza. No ale byleby się przecięły. Na szczęście czas minął, bo wodze fantazji nas mogą zaprowadzić na manowce. Dziękuję bardzo, przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję również. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz wszystkie polskie świeże jabłka minimum 40% taniej. I polskie brokuły aż 37% taniej. 2,49 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.